Bir dalda iki kiraz, biri al, biri beyaz. Eğer beni seversen mektubunu sıkça yaz. Ahmet Yamacı'dan alınan bu İstanbul türküsüyle sanatçımız Gülcan Kaya sizlerle olacak.